Gubs. Goedemiddag, want vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over seksueel misbruik. En dan gaat het over misstanden in de wereld van het turnen, maar ook in de danswereld. Afgelopen zomer besteden we daar al aandacht aan hier in de Nieuwsbv. En vandaag hoor je er meer over. En er zit een man vast op verdenking van het beramen van een moordaanslag op premier Rutte. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal Jeroen Tjepkema. En de politie heeft deze zomer een man van 22 uit Amsterdam opgepakt op verdenking van het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Rutte. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Volkskrant. De man zou opruiende berichten hebben geplaatst in openbare Telegram-groepen en ook zou hij hebben gezocht naar wapens en schutters. De berichten werden volgens het OM geplaatst in het openbare Telegram-kanaal De Bataafse Republiek, dat eerder deze week werd gesloten vanwege opruiende en bedreigende berichten. De man moet volgende week voorkomen bij de rechtbank in Den Haag. Ook Apple heeft nu last van chiptekorten. Volgens persbureau Bloomberg moet het bedrijf de productie van de iPhone met miljoenen terugschroeven, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Apple wilde, zo zegt Bloomberg, de laatste 3 maanden van het jaar 90 miljoen iPhones produceren. Een hele hoop. En dat moeten ze nu bijstellen met 10 miljoen minder. Ja, alsnog heel veel telefoons die ze kunnen verkopen, maar ja, alsnog ook weer een slag minder. Dus dat zullen ook wel op de omzet worden gedrukt. Daardoor kan het voor klanten moeilijker worden om de nieuwe iPhone 13 te krijgen. Het is niet volledig onmogelijk. Het zal erg afhangen van welke versie je wil kopen. Bijvoorbeeld de iPhone 13 Pro, het een van de duurdere modellen. Nou, dat kan echt een paar weken duren voordat je in huis hebt. We zien sowieso altijd een soort van bestelrace als er nieuwe modellen uitkomen. Maar dit keer wordt het natuurlijk verergerd. Apple en zijn toeleveranciers willen bericht nog niet bevestigen. Al sinds begin dit jaar zijn er grote chiptekorten in de elektronica-industrie. Maar Apple merkte daar nog weinig van. De tekorten houden nog wel even aan. Het lijkt alleen maar groter te worden. Hè. Ook de auto-industrie heeft er al maanden heel veel last van. En iedereen probeert steeds voorspellen hoe lang duurt het nog. Eerst was het einde van dit jaar, begin volgend jaar. Maar ik denk dat niemand meer echt zijn vingers heeft te branden en vooral heel druk bezig is genoeg productie te realiseren. En het laat gewoon zien dat dit een probleem is wat langere tijd duurt. Vanwege de hoge energiekosten schroeft ook zinkfabrikant Nierstar de productie terug. Met maximaal de helft. Door de hoge elektriciteitsprijs is het economisch niet meer haalbaar om op volle capaciteit te draaien, schrijft het bedrijf. Nierstar heeft fabrieken in Frankrijk, België en in het Brabantse Budel. Bij de Nederlandse vestiging werken zo'n 450 mensen. Personeel hoeft zich volgens het bedrijf vooralsnog geen zorgen te maken over hun baan. Dit weekend legde de Groningse aluminiumfabriek Aldel de productie al voor 60-70% stil vanwege de hoge energiekosten. Ook de Zeeuwse kunstmestfabrikant Yara heeft de productie flink teruggeschroefd. Webwinkel Coolblue gaat voorlopig toch nog niet de beurs op. Voor onze bedrijven is er nu veel onzekerheid op de financiële markten en schrikt dat potentiële investeerders af. Opnieuw is Amerikaans ambassadepersoneel getroffen door het mysterieuze Havana-syndroom, dat onder meer duizeligheid en geheugenverlies veroorzaakt. Dit keer werd de ambassade in Colombia getroffen, meldt de Wall Street Journal. Eerder dit jaar al de ambassades in Wenen en Berlijn. Op een provinciale weg bij het Brabantse Oefeld, vlak bij de Duitse grens, zijn vanochtend vroeg 3 ponies doodgereden. De dieren waren even daarvoor ontsnapt uit een weiland. 2 auto's raakten beschadigd door de botsing. Gebarentolk Irma Sluis gaat een kinderprogramma presenteren op tv met radio-dj Irmar Felicia. Dove of slechthorende kinderen doen samen met een BN'er opdrachten in gebarentaal, wat moet leiden tot meer onderling begrip. Het NOS-journaal. Meer dan 100 landen hebben een verklaring ondertekend op een VN-top in China om de biodiversiteit wereldwijd beter te beschermen. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking weet meer. Ja, Garry, wat staat er eigenlijk in die verklaring? Nou, er staat in dat er opgeroepen wordt tot dringende en gecoördineerde actie. Dus dat klinkt heel mooi, maar er staat eigenlijk specifiek aan bepalingen niet zo heel veel in. Zeker niet aan dwingende bepalingen. China zegt dat zelf ook. De minister van Milieu hier die heeft gezegd, ja, het is een document wat vooral onze politieke wil laat zien. Maar het is geen bindende overeenkomst. Dus heel erg substantieel lijkt het tot nu toe echt niet te zijn, die verklaring. Nee, in 2010 is er in Japan ook een top geweest over biodiversiteit. Hoe is daarna gegaan? Nou, dat was heel mooi. Toen werden er 20 doelen met ook gespecificeerde subdoelen afgesproken van wat er de komende 10 jaar bereikt zou moeten worden. Maar nu blijkt dat van die 20 doelen er geen eentje is gehaald. Dus ook dat is niet erg hoopgevend. Ja, het is een beetje een vaag begrip, hè? Biodiversiteit. Kun je één zo'n doel anders noemen? Het gaat er vooral om dat je dus de omstandigheden creëert waardoor er niet steeds steeds meer diersoorten en steeds meer plantensoorten uitsterven. Want dat gebeurt nu met een grote snelheid. En dat is niet alleen jammer omdat je dan een heleboel dieren nooit meer terugziet, zeg maar, omdat die volledig verdwijnen. Maar ook omdat we uiteindelijk natuurlijk van de planten en de dieren afhankelijk zijn voor ons eigen voortbestaan. Dus dat brengt ook ons eigen voortbestaan, ook onze eigen voedsel en voedselketens sterk in gevaar. Dus het is een heel belangrijk onderwerp. Wat tot nu toe dus nog niet heel erg voortvarend wordt aangepakt. Nee, want van die 20 doelen dus niks gehaald in Japan. En nu ook een vage verklaring. Hoe gaat dat nu verder? Nou, dit is pas de eerste helft van deze VN-conferentie. De tweede helft moet eind april plaatsvinden. Dit was nog een virtuele bijeenkomst. Maar eind april moeten de leiders, is het plan dat die in werkelijkheid ook echt bij elkaar komen. En in die tussentijd zou er dan eigenlijk flink gelobbyd moeten worden. Dat is normalerwijze de taak eigenlijk van de organisator van die conferentie, dus van China. Om te zorgen dat er dan misschien wel concretere afspraken gemaakt kunnen worden. En dat er echt vooruitgang geboekt kan worden. Maar de berichten tot nu toe zijn niet erg hoopvol. Veel mensen zeggen van ja, we hebben China tot nu toe nog maar weinig zien doen op dat gebied. Weinig zien lobbyen, weinig zien organiseren. Dus ook bijvoorbeeld de woordvoerder van Greenpeace hier in China, die zegt van nou, ik hoop, maar ik weet niet zeker of er dan inderdaad wel echt spijkers met koppen geslagen kunnen gaan worden. Dankjewel, consulent Gary van Pinksteren. In de Italiaanse stad Como is een luchtballon tegen een museum gevlogen en heeft daar schade aan gericht. De luchtballon had een Nederlandse registratie, maar de vlucht werd gedaan door een Italiaans bedrijf. Mogelijk door een windvlaag vloog de ballon tegen het museum Tempio Volterra, waarbij een ornament werd geraakt en van het gebouw viel. Niemand raakte gewond. Het weer. Veel bewolking en af en toe zon. Er kan een lichte bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 14. Vanavond kan het in het noorden en noordoosten wat regenen. Morgenochtend mogelijk wat motregen. Verder droog, af en toe zon en 16 graden. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn een paar bijzonderheden. Ik begin op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Bij Zuidbroek, daar staat een gekantelde vrachtwagen waardoor de hele weg dicht is. Het verkeer wordt via de af- en oprit om het ongeluk heen geleid en dat zorgt daarvoor een file van ruim een half uur. U kunt ook omrijden via uitwijkroute 84, dat is over de N387 en de N33. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Wat ook opvalt is de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Lunetten 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Ook is er druk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot slot de A325 van Nijmegen richting de Duitse grens. Een file van 5 kilometer voor Westervoort. Dat heeft alles te maken met een pechgeval waardoor de rechte rijstrook dicht is. Reken daar op 20 minuten vertraging. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter voor maar 1 euro. En 2 pakken taxi, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse stedentrip met de trein naar Parijs al vanaf €189 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Le feuille morte. Wie kent dat iconische chanson niet, gezongen door Yves Montand in de film Les Portes de la Nuit? De filmster en zanger zou vandaag 100 jaar zijn geworden. En straks legt Sasha Morali uit waarom we hem absoluut niet mogen vergeten. En we hebben het ook over zelfhulpboeken, want die vertellen ons veel over de heersende mentaliteit in Nederland. En Pieter Derks komt zich natuurlijk weer druk maken. Maar eerst moeten we naar Lesbos. Spoelen mensen aan, met handen en met voeten, met ogen en met oren, met krampen en met jeuk op hun gezicht. Lesbos. Ja, heet van de naald, want vanochtend hoorden wij dat kunstenares Tinkerbell op Lesbos is aangehouden door de politie. Tinkerbell die zet zich in voor de vluchtelingen op het Griekse eiland. Rico Voorberg van de actiegroep Wij Gaan Ze Halen, die praat ons bij. Goedemiddag, Rico. Goedemiddag. Ja, Rico, waarom is Tinkerbell eigenlijk door de politie meegenomen? Ja, ze was gisteravond de mensen gaan zoeken die net aan waren gekomen op het eiland Lesbos. Er waren 27 mensen, hadden de oversteek overleefd, komen aan op het eiland Lesbos. En wat vervolgens gebeurt is dat ze meestal door politie en kustwacht, zeer illegaal overigens, worden aangehouden en terug op zee gezet. Ja, die pushbacks die verboden zijn. Precies, dit zijn de pushbacks en dat is uitstekend legaal. De meeste mensen daardoor zijn er heel weinig arrivals, nieuwe aankomsten op Lesbos, is omdat mensen meteen worden opgepakt en op zee geduwd in onbestuurbare bootjes, waar ze ofwel door de Turkse kustwacht worden gered of sterven op zee. Ja. We weten eigenlijk niet wat er met ze gebeurt. En gisteravond is Tinkerbell deze mensen, of wie ze had gehoord in een publiek Facebook bericht, op gaan zoeken. En is bij hen geweest. Dus, het was stervenskoud. Mensen doorweekt, honger. Mm-hmm. En heeft vervolgens contact opgenomen met de kustwacht. Zegt, hey, wij weten dat deze mensen hier zijn. Kunt u ze vervoeren naar dichtstbijzijnde vluchtelingenkamp? Ja. Of waar ze dan ook heen moeten? Rika, zullen we heel even naar een verslag van Tinkerbell zelf hierover? Zij is dus op Lesbos om die vluchtelingen te helpen. En zij heeft er zelf ook iets over gezegd. Daar hebben we opname van. Mensen die meeluisteren, we zitten in het donker. We hebben een groep jongens gevonden die hier op het eiland zitten. En die gezocht worden door de politie om gepushback te worden naar Turkije. En wij zijn hier om dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze hopelijk vanavond nog in het kamp kunnen komen om zich aan te melden voor asielaanvraag. Ja, dit is dus Tinkerbell die de situatie zelf schetst. Ze is dus opgepakt door de politie terwijl ze dit aan het doen was? Nee, ze is aangehouden voor verhoor nadat dat de politie 6 van deze mensen uit deze groep meegenomen heeft in een bus. We weten ondertussen dat er een heel aantal van hen aangekomen zijn in het vluchtelingenkamp, wat op zich goed nieuws is, want dan kunnen ze beginnen aan een asielprocedure. Mm-hmm. Maar Katinka zit op het politiebureau. Met nog 2 anderen. En die zijn aangehouden voor. Of die worden verhoord op dit moment. Het laatste nieuws is. Nu dat er nog geen. Criminal charges, zoals dat heet. Zijn vastgesteld. Dus er zijn nog geen strafbare feiten vastgesteld. Ja. Ze mogen maximaal 24 uur vastgehouden worden. Maar de situatie is wel heel zorgelijk. Want de dreiging is steeds dat iedereen die ook maar in de buurt is van deze mensen. Aangehouden kan worden voor hulp bij mensensmokkel. En dat is een hele serieuze aanklacht. Ja, en dat kan betekenen dat ze ook Griekenland uit wordt gezet? Nou, er staan hele serieuze gevangenisstraffen op. Dus dat kan, uitzetting zijn, dat kan gevangenisstraf dreigen. En het punt is natuurlijk dat het gaat niet eens om Tink. Dat mensen, wel, dat zegt ze nou ook. Het gaat om dat mensen zo ontzettend in de knel worden gezet als ze overgestoken zijn, dat je niet eens in hun buurt kunt komen. Nee, precies. Rico, hou ons op de hoogte van wat daar gebeurt. We wachten het proces dan verder af. Rico Voorberg over de arrestatie van kunstenares Tinkerbell op Lesbos. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Ja, mede door de toeslagenaffaire is er meer aandacht gekomen voor de uitvoering van beleid. Er wordt 100 miljoen vrijgemaakt om daaraan te werken. Maar die 100 miljoen die wordt voornamelijk weggehaald bij de kinderbijslag. Vanmiddag is daarover een debat in de Tweede Kamer. Hoe dat precies zit, dat bespreek ik nu alvast met PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Goedemiddag, meneer Van Dijk. Goedemiddag. Ja, die 100 miljoen extra hè, om de kwaliteit van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank te verbeteren. Je zou in principe zeggen dat is goed nieuws, maar u bent er niet blij mee. Waarom niet? Nee, ik ben daar niet blij mee, omdat ze het geld zoeken bij juist de kinderbijslag. Terwijl we weten dat 1 op de 10 kinderen in Nederland op dit moment in armoede opgroeien. Mm-hmm. Dat is echt heel ernstig. In de politiek spreken we daar ook al jaren onze zorgen over uit. Dat doen heel veel partijen in de Tweede Kamer, gelukkig. Maar dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat vervolgens de coalitie en het kabinet zegt, ja, het kan wel zo zijn, die kinderen in armoede, maar we moeten toch zo'n 100 miljoen bij ze weghalen. Ja, even voor de duidelijkheid. Het voornemen is om de kinderbijslag niet te indexeren, dus niet gelijk te stellen aan de kosten voor levensonderhoud die aan inflatie onderhevig is, hè, voor 2,5 jaar lang. Even de rekensommetjes, want hoeveel lopen ouders dan mis hierdoor? Ja, dat gaat ongeveer, want inderdaad is precies wat je zegt. De kinderbijslag wordt dan niet geïndexeerd, maar de facto betekent dat voor gezinnen is dat je erop achteruit gaat. En dat je dan per jaar, het is een beetje zoeken naar de precieze bedrag, maar zo'n 17 tot 20 euro gaat mislopen. Mm-hmm. Dan zou je denken, dat is bijvoorbeeld voor een staatssecretaris of een politicus niet een bedrag waar je meteen wakker van ligt. Maar voor heel veel gezinnen in Nederland is dat daadwerkelijk een probleem. Ja. Veel gezinnen in Nederland moeten op dit moment rondkomen van een paar tientjes per week. En dan kan je het niet hebben dat je bijvoorbeeld in dit geval die 20 euro gaat missen in het jaar. En dat telt op, hè? Dus de komende jaren moet dat dan doorgaan. Ja, precies. Nou, is er natuurlijk wel geld nodig om juist die communicatiesystemen bij de instanties waar deze mensen van afhankelijk zijn te verbeteren. Hè? Anders dan krijgen we weer problemen zoals de toeslagenaffaire enzovoort. Waar moet het geld dan vandaan komen? Nou, op dit moment heeft het kabinet de wilde dat er gewoon veel geld is. Dus als je deze keuze maakt, inderdaad, die diensten moeten beter. De dienstverlening naar mensen moet beter. Dat hebben we natuurlijk geleerd van met de toeslagenschandaal. Ja. Maar dan moet je er extra geld voor investeren. En waar moet dat vandaan komen? Nee, je kan de staatsschuld laten oplopen. En dat kan op dit moment prima. We zitten echt qua financiën als politiek heel goed. En daarbij zul je nog veel meer moeten doen. Want ik denk dat het echt van belang is dat we, los even van de dienstverlening die beter moet, echt wat moeten doen aan de armoedecrisis die we op dit moment hebben in Nederland. Er leven op dit moment meer dan 1 miljoen mensen iedere dag in armoede. Dat zijn bijna 300.000 kinderen. Dat vind ik zo'n maatschappelijk probleem dat we moeten aanpakken. Ja. En dan kan je, het kabinet zegt dat ook, hè? Het kabinet zegt ook dat moeten we aanpakken. Maar dan kan je niet tegelijkertijd die 100 miljoen bij juist deze gezinnen weghalen. Ja, juist bij de kwetsbaren weghalen. Denkt u dat uw plan hè, met de kinderbijslag, of dat het plan met de kinderbijslag, niet uw plan, maar het plan dat er dan ligt, dat het gaat halen? Of denkt u dat u mensen krijgt die achter u gaan staan? Nou, ik merk dus dat heel veel oppositiepartijen, eigenlijk alle oppositiepartijen zeggen, hoe kan het? Hoe kan het dat je in deze tijd, terwijl we een armoedecrisis hebben, dat er bijna 300.000 kinderen in armoede iedere dag opgroeien, hoe kan je dan tegelijkertijd 100 miljoen bij ze weghalen? Ja. Dus ik merk dat de hele oppositie tegengaat, en dat zal denk ik ook het signaal vanmiddag en vanavond naar het kabinet zijn en naar de staatssecretaris Wiersma. Weet wat je doet, want in de Eerste Kamer gaat dit plan sowieso niet lukken met een meerderheid. Ja. Dus alsjeblieft, trek het terug en ga vooral werk maken van kinderen uit die armoede halen. Want dat is wat we de komende jaren moeten doen. Dan was er nou ook een oppositiepartij, SP, die kwam met het voorstel om salarissen van kabinetsleden en politici dus gewoon niet te indexeren. Tot ze dus die kinderbijslag van ouders weer gaan indexeren. Kortom, korten op uw eigen salaris. Gewoon niet mee laten groeien met inflatie. Ziet u dat zitten, dat voorstel? Ja, dat is dus solidair. Ja. Het is helemaal niet erg dat we van de mensen met een hoger inkomen, zoals politici, iets vragen om juist de mensen die het op dit moment echt hard nodig hebben. Dat zijn die meer dan 1 miljoen mensen in Nederland. Die moeten we helpen. Mm-hmm. En dan ben ik meer dan bereid om daar natuurlijk ook zelf mijn eigen bijdrage aan te leveren. En ik vind dat we dat als samenleving moeten doen. En als we politiek echt de keuze moeten maken de komende jaren, gaan we al die kinderen uit armoede halen. Duidelijk. We gaan kijken of het voorstel het gaat halen vandaag. Dank voor nu, PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. De Nieuwsbv. Ja, in juli van het jaar zat Kim Kalmans hier bij mij in de studio aan tafel. En ze vertelde hoe zij jarenlang is misbruikt en mishandeld toen ze bij de top van de Nederlandse danswereld hoorde. Echt van schreeuwen, schelden, gewichtsissues. Ja, de weegschalen, wat je ook bij de turnsters hoort. Maar vooral ook wel het seksuele component. En dat was wel heel erg breed. Wat bedoel je met het seksuele component? Ja, dat gaat echt van taal naar betastingen naar misbruik. Ja, en dat blijft natuurlijk altijd een moeilijk onderwerp voor mij om daarover te praten. Maar het is helaas wel heel erg nodig dat het naar buiten komt. Ja, en dat het naar buiten is gekomen is een feit. Want de bal is sindsdien gaan rollen. Door Kims inspanningen wordt vanmiddag in de Tweede Kamer niet alleen over de turnen gedebatteerd, maar ook over de misstanden en het seksueel misbruik in de danswereld. Kamerlid voor D66, Jeannette van der Laan en Kim Kalmans zelf zijn op dit moment al in Den Haag voor het debat. Maar nu eerst hier bij mij in de Nieuwsbv. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hoi. Ja. Kim, goed om je weer te horen. Hoe is het nu met je? Want het is alweer 3 maanden geleden dat we elkaar hebben gesproken. Ja, precies, 3 maanden. Ja. Ja, eigenlijk wel goed. Maar dat klinkt misschien een beetje raar als ik dat zo zeg. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Er zijn nog meer slachtoffers bijgekomen. Ik heb heel veel gesprekken gehad met Tweede Kamerleden. Mm-hmm. Onder Jeannette natuurlijk. En ja, heel veel interviews gegeven. Dus ik heb heel vaak mijn verhaal gedeeld. Ja. Kijk, en ja, vandaag is natuurlijk wel een. Ja, dit is natuurlijk wel mega wat er vandaag gaat gebeuren. Ik heb hier echt naartoe geleefd. Ja. Ben je en, ook trots? Vind het heel spannend. Ergens? Je vindt het spannend, maar ook trots. Ik ben super trots, echt ja. waar. Ja, dat maar mag eigenlijk ook wel. Ja, op ons allemaal, door iedereen die mij is gaan steunen. Ja. Kamerleden, andere slachtoffers enzovoort. Ja. Lijkt me wel een zware taak. Want je bent inmiddels uitgegroeid tot het gezicht eigenlijk van de strijd tegen misbruik en mishandeling in de danswereld. Hoe ervaar je dat, die verantwoordelijkheid? Nou, in principe de verantwoordelijkheid gaat op zich wel goed. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik alle kanten heel goed blijf belichten. En dat ik gewoon overal rekening mee hou. Want weet je, dit gaat eigenlijk al niet eens meer echt over mij. Nee. Dit gaat over zoveel slachtoffers in de danswereld. Maar ook turnen, andere sporten. Maar eigenlijk gewoon echt de gehele maatschappij. Ja. Dus de verantwoordelijkheid, ja, die is wel groot. Maar ik ben ook heel trots dat ik die mag dragen. Ja. Nou, de echte verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de instanties en bij de politiek. En dan ga ik even naast jou kijken, want mevrouw van der Laan die zit daar. Mevrouw van der Laan, want zometeen gaat er in de Kamer gesproken worden over dat seksueel misbruik, hè, in de danswereld en de mishandeling. Wat moet de politiek nou doen, zodat meer slachtoffers kunnen worden voorkomen? Nou, ik vind sowieso inderdaad dat wij als politiek ook verantwoording moeten nemen. En dat kunnen we onder andere doen door een onderzoek in te stellen naar wat er precies binnen de danswereld is gebeurd. Eigenlijk hetzelfde als dat we binnen de turnsport hebben gedaan. Een onafhankelijk onderzoek. Mm-hmm. En ik zou het eigenlijk ook breder willen trekken. Hè? Gewoon een breed onderzoek binnen de sport. Van wat is er nu aan de hand op dit gebied? En dan met een prioriteit binnen de danswereld. Ja, wie moet dat onderzoek dan gaan uitvoeren? Dus dat onafhankelijke onderzoek? Nou ja, wat wij kunnen doen als Kamer is de opdracht geven aan het kabinet. En het moet een onafhankelijk onderzoek zijn. Hè? Dus daar kan het kabinet via een tender uitzetten. Dat daar bureaus op ingeschreven kunnen worden. Hè? Dat is een oplossing. Maar het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat het in gang gezet gaat worden. Hè? Er zijn signalen. Kim geeft signalen af. En we kunnen niet wegkijken. Ja. Nou, waarom ik het ook vraag is omdat het vrij lastig lijkt. Hè? Als we kijken naar de sport, dans. Dan denken we, valt dat nou onder volksgezondheid, welzijn en sport? Of onderwijs, cultuur en wetenschap? Begrijpt u wat ik bedoel? Ook zeker als het gaat om dat onderzoek, dat onafhankelijke onderzoek. Ja, Ja, en dan moeten we oppassen dat we daardoor niet zand in de ogen strooien. Ja. Ja, ik wil gewoon een breed onderzoek naar zowel dansers die aangesloten zijn bij een sportbond en al die andere dansers die op een andere manier hun passie of sport beoefenen. Mm-hmm. En dat is ook gewoon heel belangrijk, hè, dat iedereen een melding kan doen. Ja, ja, want Kim, over meldingen gesproken, jij wil graag, hè, dat er ook een op korte termijn een onafhankelijk meldpunt komt. Waarom? Nou, juist eigenlijk ook door wat je net ook net aankaart, is dat, kijk, je hebt natuurlijk in de hele danssector vele dansvormen. Ja. En je hebt inderdaad een gedeelte wat onder kunst valt uit, creatieve, culturele sector. Dan heb je het inderdaad over het ministerie van OCW. En je hebt een gedeelte wat onder sport valt. En dan heb je nog weer dat je in de sport weer een aparte categorie hebt wat wel onder NOC-NSF valt en weer niet onder NOC-NSF valt. Dus het Centrum Veilig Sporten is niet genoeg als meldpunt? Nee. Aha. Nee. Dus er moet echt een apart meldpunt komen. Wat is daarvoor nodig? Ik denk dat er eigenlijk vrij snel op korte termijn geregeld kan worden. Kijk, ik denk dat ik wil mezelf er ook voor inzetten, hè, dat ik ook het gezicht blijf waar dansers veilig kunnen melden. Want ja, dat gezicht is er nu. Mm-hmm. En vanuit daar hele korte lijn naar juridische hulpverlening. Hè, dat er echt juristen en advocaten beschikbaar gesteld worden. Traumabehandelaren. En natuurlijk ook vertrouwenspersonen die ook weer onafhankelijk zijn. Mm-hmm. En ik denk dat vrij makkelijk geregeld moet kunnen worden. Dat geloof ik echt. Ja. Gelooft u dat ook, mevrouw Van der Laan? Dat het makkelijk geregeld moet kunnen worden, ja? En wat kan de politiek daar verder dan ook in betekenen? Nou, daar zal ik ook een voorstel voor indienen. Hoe we het nu opgetuigd hebben in Nederland is dat we een Centrum voor Veilige Sport hebben. Dat hebben onder het NOC-NSF opgetuigd. En ik ben van mening dat je die Centrum voor Veilige Sport onafhankelijk moet maken. En dan kun je bekijken wat de breedte gaat zijn ook van Centrum voor Veilige Sport. Ja. Maar de eerste stap is in ieder geval om het los te maken van sportbonden. Zodat je die drempel weghaalt. Dat sporters zich gevangen voelen in het systeem. En dus bang zijn om een melding te maken. Omdat het toch over de eigen bond gaat. Ja, precies. Want daar zitten er misschien ook wel trainers of mensen die belang hebben binnen die sportwereld weer tussen. Dat bedoelt u? Dat niet rond gaat zingen, maar dat je dus echt dat lostrekt van elkaar. En daarmee de drempel verlaagt om meldingen te doen. Nou, hebben we het over een meldpunt, we hebben het over een onderzoek. Maar hoe zit het eigenlijk met de daders? Ik bedoel, moeten we daar ook niet actie op ondernemen? Als dit gebeurt, dan roep ik iedereen op om zowel een melding te doen bij het Centrum Veilige Sport als aangifte te doen bij de politie. En dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ja. Hoe zwaar ook en hoe moeilijk ook. Maar dat is wel de route waardoor we ook die daders in beeld krijgen. Ja. Kim, hoe kijk je daarnaar? Eens. Kijk, wat wel lastig is, was in mijn geval dus ook, dat velen pas na jaren gaan praten. Ja. En dat maakt het wel heel, heel moeilijk voor de slachtoffers. Ik heb er zelf ook jaren over gedaan. Ik ben 4 jaar geleden al bij de stedenpolitie geweest. Ze hebben nu ook weer zelf contact met mij gezocht trouwens. Ook echt de stedenpolitie uit Brabant die me ook echt steunen. Maar ja, hoe zit het met het verjaringstraject? Is het nog mogelijk? Is er nog bewijs? Dat zijn wel belangrijke punten. Ja, want mevrouw Van der Laan, je wil natuurlijk ook voorkomen, hè, dat dit soort zaken jarenlang blijven liggen. Zoals nu ook in de turnwereld bijvoorbeeld gebeurt. Die blijven dan liggen bij het instituut sportrechtspraak bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, het is natuurlijk heel kwalijk dat binnen de turnwereld en binnen de turnbond het al lang bekend was en dat het zo lang is blijven liggen. En de tuchtrechtspraak, het ISR, heeft daar ook een belangrijke rol in. En eigenlijk wat ik echt wil is aan die voorkant komen. Je wil niet dat het gebeurt, maar overal waar hiërarchische verhoudingen zijn of waar macht is, hè, kunnen dit soort dingen plaatsvinden. Ja. Mm-hmm. Dus dan moet je het wel goed geregeld hebben dat je je keten van melding tot en met de tuchtrechtspraak of tot en met strafrecht op orde hebt. En ik vind dat we dat nog niet goed genoeg in kaart hebben. En voor mij zou dat echt wel een discussie zijn rondom een mogelijke sportwet. Nou, Kim, de oud-turnsters die hebben maandag excuses gekregen van NOC-NSF voor dat grensoverschrijdende gedrag in de sport. Ze hebben te horen gekregen dat ze hulp krijgen, ook een financiële tegemoetkoming van €5.000. Zou je zoiets ook graag willen zien hier in de danswereld? Jazeker. Ja. Kijk, ik vind excuses, laten we daar eerst maar eens mee gaan beginnen. Hm. En ik denk dat dat zeker wel op zijn plaats is. Ik vind dat turnsters hebben ook ook best wel lang gewacht op excuses. En hetgene wat nu voor hun geregeld is, daar sta ik zeker volledig achter. Ja. Dankjewel, Kim Kouwmans en ook Jeannette van der Laan, Kamerlid voor D66. Ja. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zelfhulpboeken zijn populairder dan ooit. Hè? Kennelijk laten we ons graag voorschrijven hoe we ons een betere versie van onszelf kunnen worden. Maar die adviezen zijn niet van vandaag of gisteren. Al in 1975 zongen Kees van Kooten en Wim de Bie ons toe. Zoek jezelf, moeders. Vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Ja, straks meer over zelfhulpboeken. Eerst een stukje tekst dat mij er elke week weer doorheen sleept. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En dat is natuurlijk Pieter Derks. Yes, en de coronacrisis voelt niet meer als een crisis. En misschien is dat heel dom van ons. Hebben we daar over 2 maanden gigantisch veel spijt van. Maar feit is dat ik overal weer handen schuddende en knuffelende en bij elkaar op schoot kruipende mensen zie. En eerlijk is eerlijk, dat beeld aan zich bevalt me wel. Hoe dan ook is het acute er wel even vanaf. We hoeven niet meer elke dag de updates in de gaten te houden. Of elke week de persconferentie af te wachten. Het duurt nog zeker 1 week of 3 voordat het kabinet ons vertelt dat helaas de cijfers toch weer iets zijn opgelopen en de maatregelen nog even blijven. Maar dat we voor de kerst nog een keer gaan afwegen. Dat betekent dat we in de tussentijd een nieuwe crisis kunnen kiezen. Het is zonde om dat perszaaltje niet elke week te gebruiken als er nog zoveel dingen volledig naar de tering gaan. Moeilijke afweging natuurlijk. Doen we het klimaat, stikstof, biodiversiteit, jeugdzorg, toeslagen, de gasprijs, de kabinetsformatie, de wolf, de walrus of Siewert. Allemaal acuut genoeg om even met z'n allen aan te werken. Maar ik zou willen voorstellen om de wooncrisis op dit moment even voorrang te geven. Volgens mij kan die namelijk wel een zetje in de goede richting gebruiken, want het duurt al jaren en het probleem wordt letterlijk elke dag groter. Elke dag sluit er iemand een hypotheek af die eigenlijk niet kan betalen voor een huis dat eigenlijk helemaal niet zoveel waard is. Elke dag koopt een buitenlandse investeerder een sociale huurwoning op om er een duur appartement van te kunnen maken. Elke dag wordt er een kind geboren dat al meteen te laat is voor de wachtlijst. Want als hij zo rond zijn 30ste een huis wil, had hij zich 1 jaar of 6 voor conceptie al moeten inschrijven. De grafiek van de gemiddelde huizenprijs gaat inmiddels net zo steil omhoog als de coronacurve na het Dansen met Jansen. En ook deze stijging komt door menselijk gedrag. Want de oplossingen die tot nu toe werden bedacht waren bijvoorbeeld dat je meer geld mag lenen en dus tegen de prijzen. Of dat ouders hun kind 1 ton mogen schenken en dus tegen de prijzen. En dat je studieschuld niet meer meetelt bij een hypotheekaanvraag en dus tegen de prijzen. We moeten iets doen voordat iemand op het idee komt dat je voortaan je organen mag verkopen om op een huis te kunnen bieden. Het is tijd voor een housing management team met allemaal deskundigen. En voordat de boven ons gestelde het weer verkeerd begrijpen, met deskundigen bedoel ik dus niet Prins Bernhard Junior of de CEO van Blackstone, maar bijvoorbeeld mensen die al 10 jaar proberen een huis te vinden. Of mensen die uit een sociale huurwoning worden gezet omdat ze daar net te veel voor verdienen, maar ook geen nieuwe woning kunnen vinden omdat ze daar weer net te weinig voor verdienen. En natuurlijk kun je ook degene uitnodigen die een website bedacht waar huurders tegen elkaar op kunnen bieden om zo tot een maximale huurprijs te komen, maar dan vooral om hem een klap voor zijn bek te geven. Verder kunnen er dan elke dag cijfers worden voorgelezen in het journaal met grafiekjes erbij van het dashboard. Aantal gebouwde huizen, gemiddelde huurprijs, aantal mensen dat dakloos is geraakt, aantal vierkante meters dat in handen is gevallen van buitenlandse beleggers, aantal starters dat nog bij hun moeder woont, gemiddelde bedrag waarmee die starters vandaag zijn overboden en het aantal keer dat iemand bouwen, bouwen, bouwen heeft geroepen zonder iets te bouwen. Het is tijd voor actie. Alleen samen krijgen we het wonen onder controle. Ik weet nog niet precies wat voor maatregelen er moeten worden aangekondigd, maar we moeten een beetje outside the box denken. Voor corona moesten we allemaal thuis gaan werken. Misschien is hier de oplossing wel juist dat we op ons werk gaan wonen. Of misschien steunpakketten voor huurders. Of een avondklok, maar dan hooguit 1 paar dagen. Gewoon om te kunnen checken hoeveel huizen er zijn waar helemaal niemand woont. En ook om krakers een beetje de tijd te geven om rustig te kunnen werken. En natuurlijk om 8 uur 's avonds allemaal samen buiten klappen voor onze helden van de bouw. Flatten the curve, dat is de bedoeling. Met z'n allen er tegenaan. Dat perszaaltje staat toch leeg. Irma Sluis heeft duidelijk tijd over. En het zou zonde zijn om onze crisiservaring niet te gebruiken. We beginnen er pas net een beetje bedreven in te raken. Als het kabinet nou even een draaiboekje regelt, ga ik alvast de wc-papier hamsteren. Ik heb geen idee waarom dat nodig zou zijn. Maar hey, dat had ik de vorige keer ook niet. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. 100 jaar zou hij vandaag zijn geworden. In 1991 overleden Franse zanger en acteur Yves Montand. Ik praat over hem met programmamaker en Frankrijk-kenner Zaza Morali. Goedemiddag, Zaza. Hallo. Ja, ik ga eventjes even samenvattend doen, want anders gaan we hier uren over praten. Montaan die begon zijn carrière als komische zanger, hè, voor de mensen die hem niet kennen. Zijn doorbraak kwam in 1944, toen niemand minder dan Edith Piaf hem onder haar vleugels nam. Wat maakt hem volgens jou tot een goede, ja, liedjesmaker eigenlijk, als ik het zo mag zeggen? Schip jij er wel een mooier woord voor? Ja, ik denk dat een goede zanger is niet iemand die alleen maar de juiste noten raakt, maar dat is iemand die karakter legt in de muziek en vooral die de teksten tot leven brengt. En Montand werkte samen met Jacques Prévert, echt een hele beroemde Franse dichter. En hij kon als geen ander dat gevoel, dat die betekenis van die teksten tot leven brengen. En er zit een warmte in zijn stem. Hij kan ironie erin leggen. Dat, ja, de man heeft bijna iets wat kinderen hebben. Een soort transparantie van de emotie. Er zit nog niet zo'n muur om hem heen zoals we heel veel volwassenen krijgen. En dat, die waarachtigheid, die maakt, ja, Montand vind ik een groot zanger. En uniek misschien ook wel? Absoluut, ja. Ja. We gaan het straks uitgebreid hebben. Tenminste, we gaan het sowieso uitgebreid hebben over zijn muziek. Maar straks mag jij gewoon zeggen wat je wil horen. Dan gaan we dat ook lekker draaien. Een feest. Ja, toch. We maken er een klein feestje van. Absoluut. Het is ook zijn verjaardag. Maar goed, ik wil het ook met je hebben over zijn filmcarrière. Want halverwege jaren 40 belandde hij in de filmwereld, toch? Was het een goede acteur? Ja. Nou, wat heel erg leuk is om te weten, Montand is eigenlijk een Italiaanse jongen. Die als kind op vlucht voor de fascisten naar Frankrijk gaat. Woont in de banlieue van Marseille. Dat was echt het armste van het armste. En droomt zijn hele leven van de film. De bioscoop was zijn droomwereld, zijn uitlaatklep. En hij ging dan naar films van Fred Astaire. En dat was wat hij echt wilde. En Fred Astaire was natuurlijk iemand die en kon zingen en kon spelen. En hij is een fantastische acteur. Weer, denk ik, vanwege dat karakter wat ik net probeerde te beschrijven. En dat is natuurlijk ook echt dat Italiaanse, dat Mediterrane. Iemand bij wie dat gevoel in iedere uitdrukking van zijn gezicht af te lezen is. Als hij lacht, lach je mee. Als hij bang is, ben je dat ook. Hij heeft zoveel karakter. Hij is zo echt. Dus ook als acteur was hij gewoon geweldig goed, als ik jou, ja, goed begrijp. Wereldberoemd, hè? Ja, wereldberoemd. Ja? En hoe onderscheidde hij zich dan? Even los van het feit dat hij zijn emotie zo goed kon overbrengen. Was er nog iets anders wat hem onderscheidde? Nou ja, je hebt dat fysiek, die lange, magere man, die grote mond, die wenkbrauw. Natuurlijk een kop die je uit duizenden herkent, dat karakter. En wat ik heel erg dapper aan hem vond, was de keuze van zijn films. Ja. Dat hij heeft bijvoorbeeld heel veel met Costa Gavras samengewerkt om heel geëngageerde films te maken. Le Salaire de la Peur bijvoorbeeld. Maar ook andere. Hij is iemand die in zijn werk en in het leven altijd de kant van de mensenrechten heeft gekozen. Dus echt politieke films zou je wel kunnen stellen, toch? Zeker. En daarin onderscheidt hij zich bijvoorbeeld. Ik zag laatst een filmpje waar Poetin aan het dansen was met Alain Delon en Gérard Depardieu. En tot die klasse is hij nooit gaan behoren. Hij heeft altijd zijn roots, zoals ze dat dan tegenwoordig noemen, is hij trouw gebleven. Hij heeft altijd geweten. Even over zijn roots, want dat zeg je, hè? Dat gevlucht zijn vanuit Italië, had dat ook met het fascisme te maken? Mussolini? Ja, zeker. Nee, daarvoor zijn zijn ouders weggegaan. Zijn vader was een communist. Aha, en communist, dat moeten we denken aan de periode van voor de inval in Hongarije. De communisten voor Frankrijk, dat waren de mensen die het hardste hadden gevochten tegen de Duitse overheersing. Hè? Mm-hmm. En die niet aan de kant van dat Vichy-regime stonden. De communisten, er zijn communisten die hun leven hebben gegeven, die zich hebben laten martelen om te protesteren tegen de oorlog in Algerije. Zelfs in Algerije zelf. Dus dat communisme, niet het communisme van de dictatuur, maar het communisme, dat stond aan de kant van de kleine man. En op het moment dat de Sovjet-Unie ook de verkeerde kant op is gegaan, heeft Montan zich daar ook van afgekeerd. Dus zou je kunnen stellen, los van in zijn werk, dat hij dat dan verwerkte, hè? Dat die geëngageerde films, in zijn privéleven, dat hij zich daar ook niet mee inliet. Hoe was die politiek verder nog actief? Buiten de films op? Ja, absoluut. Ik heb een geweldige anekdote van Simone Signoret, zijn vrouw. Ja. Dat zij op een gegeven moment in Rusland waren. Want hij was wereldberoemd van Hollywood tot Moskou. En dat was na die inval in Hongarije, 56. Ze hebben geaarzeld of ze zouden gaan. Ze zijn uitgenodigd voor een diner bij Khrushchev. Oh. En Simone Signoret zegt dat ze hem helemaal hebben uitgescholden. Dat het engueulades waren, schreeuwpartijen. En een discussion de bistro. Dus zoals je in een Parijse bistro keihard over iets aan het debatteren bent. Beetje ordinair. Dat nee, levendig. Nee, populair. Okay. Dat is een verschil tussen populair en ordinair. Okay. Dat is wel interessant om te zeggen. Montan is populair zonder ordinair te zijn. Hij heeft nooit bijvoorbeeld die schreeuwerige poenerigheid heeft hij nooit omhelst. Ja. Hij is populair, wat betekent volks, maar op een goede, positieve manier. Iemand die dicht bij zichzelf blijft staan. Ik wil even weer terug naar die films. Want we hebben het over zijn successen en het mooie werk wat hij heeft gemaakt. Hij is ook, zoals heel veel acteurs hebben getracht, naar Amerika gegaan om het daar te proberen. Leverde hem niet een al te beste film op, heb ik begrepen. Let's Make Love. En we horen hier even een stukje van hem met zijn tegenspeelster Marilyn Monroe. No, I'm just thinking. About what? About how happy you are. Me? Happy? Mm. You seem able to forget yourself. Ja, waarom ik dit even laat horen is ook omdat ik heb begrepen dat Let's Make Love, dat ook buiten de film plaatsvond. Klopt dat zo? Of is het roddel en achterklap? Op dat moment is de man van Marilyn Monroe, de grote schrijver Arthur Miller, in New York aan het schrijven. Ja. Simone Signoret, de vrouw van Yves Montand, is in Europa een film aan het opnemen. Zij zijn daar samen. De man spreekt geen woord Engels. Dit is hij allemaal fonetisch aan het uitspreken. Ze hadden hem allemaal foute teksten kunnen laten zeggen. En hij was in de val getrapt. En op dat moment, want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, Marilyn Monroe is een lekker wijf en daar valt hij voor. Nee. Maar wat hij heeft gezegd is, zij komen allebei dus uit het meest eenvoudige milieu wat er bestaat. Mm-hmm. Monroe had die ongelooflijke gevoeligheid, maar wilde ook zo graag serieus genomen worden. En hij zat in die kringen van linksintellectuelen. En hij is die man met dat gevoel. En ik denk dat er meer aan de hand is geweest dan alleen maar seks. Het schijnt zelfs dat hij heeft overwogen, ik weet niet of dat waar is of niet, om te blijven. Hij heeft altijd met heel veel oprecht respect over Monroe gesproken. En zeker niet alleen maar over haar vormen of zo. Hij heeft altijd gesproken over haar oprechte verlangen om een echte artiest te zijn. Hij was dus misschien wel echt gewoon verliefd op haar. Ik weet het zeker. Ja. Maar dan denk ik meteen weer aan die beroemde actrice Simone Signoret, waar je de hele tijd over hebt. En dan denk ik, hoe was hun band dan? Vanaf dat moment, zij waren echt een powerkoppel. Hè? Ja. Je had in dat naoorlogse Frankrijk, je had Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Mm-hmm. En je had Montan en Simone Signoret. Zij zijn ook tot het laatst samengebleven. Maar vanaf dat moment, het moment dat hij dus verliefd is geworden op Monroe, laat zij zichzelf fysiek helemaal gaan. Ze wordt dikker, ze gaat roken, ze gaat drinken. En ironisch genoeg was dat niet slecht voor haar carrière. Want in 1977 speelt ze in La Vie de François een voormalige prostituee in Belleville. Dus ook zo'n populaire wijk in Parijs, waar ze de kinderen van jongere prostituees helpt. En die rol heeft haar groot gemaakt. Ze is boeken gaan schrijven. En zij is eigenlijk op dat moment, hij vond het niet leuk. Daar heeft hij onelegante dingen over gezegd. Maar hij is toch bij haar gebleven. Hij is bij haar gebleven. Ja. Maar zij is eigenlijk toen steeds meer respect gaan krijgen van, kijk eens, een vrouw die zich onttrekt aan het schoonheidsideaal en die met haar karakter toch de wereld weet te veroveren. Kijk, waarachtig dus toch weer, hè? Dat echte. Wat kunnen we vandaag de dag trouwens nog leren van Yves Montand? Ja, ik vind dat, weet je, Ik vind hem zoveel interessanter dan een soort sportschoolschoonheid als Brad Pitt of een gladde jongen als George Clooney. Het is zo een mens van vlees en bloed. Hij heeft jarenlang ook allerlei boycotts moeten accepteren vanwege zijn standpunten. Mm-hmm. Signoret kreeg in 1960 een Oscar en ze mocht naar Hollywood komen, maar jarenlang waren ze daar ongewenst. De echtheid, de authenticiteit. Dat zouden we van hem kunnen leren. Ja, vind ik wel. Want ik zie soms sterren tegenwoordig waarvan ik denk dat ze van dezelfde lopende band afkomen. Dat ze zo op elkaar lijken. Dat ze hun ziel hebben verkocht misschien wel. Ja, en ik vind die kop van hem, wat er ook gebeurt, maar dat positief, negatief, maar het echte leven straalt er vanaf. En ja, ik daar hou ik gewoon heel erg van. Zullen we gaan eindigen zoals we zijn begonnen, Zaza? Met muziek eigenlijk, gewoon. Ja, heel graag. Ja, want wat zou je graag willen laten horen op zijn 100ste verjaardag? Ja, luister, het is nu herfst. De mm-hmm. blaadjes vallen van de bomen. Ja. En zoals de blaadjes van de bomen vallen, zo worden ook onze herinneringen en onze gevoelens van spijt, van de liefde, alle kanten op geblazen. En daar gaat het liedje over, Les Feuilles Mortes. Het is een lied waar hij groot mee is geworden. Grappig genoeg, hij die zo dweepte met Fred Astaire. Sinatra heeft dit lied na hem opgepikt en is daar weer heeft dat lied ook weer wereldberoemd gemaakt. Maar ik vind dat niemand het zo bezield en zo echt en zo warm kan zingen als Yves Montand. Prachtig herfstlied, Les Feuilles Mortes. Perfect, ik heb er zin in. Dankjewel, Zaza Morali, over zanger en acteur Yves Montand. Heel veel dank. En speciaal voor jou dus, Les Feuilles Mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunis. Yves Montand hoorde je. De Nieuws BV. Zelfhulpboeken zijn populairder dan ooit. Kennelijk laten we ons graag voorschrijven hoe we een betere versie van onszelf worden. Historicus Maarten van den Heuvel die dook in de populairste zelfhulpboeken van de afgelopen decennia en ontdekte dat de vraag hoe je moet leven dan wel tijdloos is, maar het antwoord niet. Oftewel, wat zeggen deze zelfhulpboeken over ons en over de veranderende tijdgeest? En hij zit hier bij mij aan tafel. Maarten van den Heuvel, welkom. Dankjewel. Je hebt echt onwijs veel meegenomen. Het is meestal wat bij mij onder in de kast ligt. Want nog maar een fractie. Dit is nog maar een fractie. Je hebt stapels thuis liggen. Eventjes, hè, want je hebt er ook twee hier liggen. En daar heb jij juist jouw keuze op gebaseerd. Nou, daar is het begonnen. Daar is mijn interesse begonnen. Ja. Ik heb het over The Secret van Rhonda Byrne. En de moed van imperfectie. Een paar jaar geleden kreeg ik de moed van imperfectie in handen. En dat is een klassiek zelfhulpboek van Brené Brown. Waarin zij de lezer oproept om je uitgelubberde imperfecte leven niet alleen te accepteren, maar juist te omarmen en los te laten dat je moet denken dat je alles kan bereiken en overal recht op hebt. En met die boodschap was zij in der tijd zo populair dat ze meer dan 3 jaar achter elkaar in de bestsellerlijsten stond. En dat verbaasde me, omdat nog maar een paar jaar daarvoor een hele andere bestseller die lijsten domineerde met een hele andere boodschap, namelijk The Secret van Rhonda Byrne. En daarin staat nou juist dat je alles wat je maar kan bedenken, kan je ook waarmaken. Heel als je maar de juiste gedachten denkt. Ja. Ik vond het raar dat nog in maar zo'n korte tijd wij zo massaal in Nederland zo'n hele verschillende boodschap omarmden. Waar komt dat dan door, denk jij? Nou ja, als je bedenkt dat in die periode de wereld ook nogal veranderd is. Want The Secret stond in 2007 in de bestsellerlijst. Mm-hmm. En dat was natuurlijk een relatief optimistische tijd, waarin we dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. Maar in 2014, toen Brené Brown populair werd, hadden we net 6 jaar economische crisis achter de rug en waren veel van die dromen over bomen in de hemel uit elkaar gespat. Ja. En ik denk eigenlijk dat de populariteit van die verschillende boodschappen daar een reflectie van is. Dat mensen met andere dingen bezig waren en dus hun antwoorden op de vraag hoe moet ik leven in een andere richting zoeken. Maar wacht eens even, dan kijk ik naar de titel van jouw boek, AEX van de ziel. Dan kunnen we wel stellen dat het leven eigenlijk te leggen is langs dit soort zelfhulpboeken of de tijdsgeest goed weergeven. Nou ja, in ieder geval dat dat die zelfhulpboeken een graadmeter van de tijdgeest zijn, net zoals de AEX dat van de economie is. Dat ze reflecteren waar mensen op dat moment mee bezig zijn, wat hun levensvragen zijn, wat hun verwachtingen zijn. Kortom, wat hun zielenroer zullen zijn op een bepaald moment. En net zoals de AEX de economie een graadmeter van is. Weet je wat ik altijd zo opvallend vind van dit soort boeken? Dat ze altijd best wel dik zijn. Ja, ik wijs even naar jouw boek, maar de andere boeken hier voor me ook. Het zijn altijd behoorlijk dikke boeken. En dan zie ik hier rechts van jou wat van die kleine gele boekjes liggen. Wat zijn dat? Ja, dat zijn de Canarieboekjes. Die waren echt razend populair in Nederland van de jaren 30 tot en met eind jaren 50. Pagina 50, 60. Met allerhande onderwerpen. In eerste instantie vooral hoe moet ik solliciteren, op de zakenman gericht, maar gaandeweg steeds psychologischer. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt titels als hoe wordt roken een genot. Mag ik er eens even, natuurlijk. Even doorheen? Maar gaandeweg, eigenlijk vanaf de oorlog, krijgen die ook allerlei meer psychologische inslag en krijg je titels die je zelf een boek zou kunnen noemen, zoals verlegenheid overwinnen en van schuchterheid tot zelfverzekerdheid, karakters doorgronden, haal meer uit uw prettig leven. Prettig in de omgang, ook niet onhandig voor sommige mensen. En zeker in die tijd, want het was natuurlijk een tijd dat dat de wereld veel hiërarchischer georganiseerd was, dat veel duidelijker was wat van mensen verwacht waren, wat hun plek in het leven was. En daar dienden ze zich ook aan te houden, want anders werd je uitgestoten. Wacht eens even, zijn dat dan regels gewoon? Het zijn gedragsregels, normen in feite. Ja. Maar veel strikter dan je nu ziet. In ieder geval, dan de schrijvers nu pretenderen dat ze zijn. Die zelfhulpboeken trouwens, hè, want dat is minder regels. Dat zijn meer, denk ik wel, adviezen. Die zijn pas in de jaren 70 echt populair geworden, toch? Nou ja, in groot deel van de westerse wereld zie je dat er vanaf de jaren 70 een enorme spurt komt in die populariteit. Ja. Je had al wel eerder adviezen hoe te leven. Zoals die kanarieboekjes in Amerika ook wel zelfhulpboeken. Maar vanaf de jaren 70 zie je dat een enorme groei neemt. Waar komt dat door, denk je? Nou, op dat moment komen er eigenlijk twee bewegingen samen. Ten eerste is het zo dat andere bronnen waaruit je zou kunnen afleiden hoe je moet leven opdrogen. Je hebt de ontkerkelijking in de jaren 70. Ah, ja. Gemeenschappen vallen uit elkaar, waardoor ook daar niet meer gedragsnormen vanuit voorgeschreven worden. Vanaf de revolutie, de culturele revolutie van de jaren, eind jaren 60... Moeten we plotseling allemaal jong zijn. Maar dat betekent ook dat autoriteit en oude mensen... Daar luister je ook niet meer naar hoe te leven. Dus er is een soort vacuüm op dat vlak. Maar tegelijkertijd neemt de druk om het goed te doen niet af. Want het is een periode met grote economische crisis. Wat in Nederland, de hele westerse wereld, maar zeker ook in Nederland, een enorme impact heeft, is dat in 1972 het rapport van de Club van Rome wordt gepresenteerd. Waar een soort doemscenario over klimaat en ecologie de wereld inge... Toen al. Toen al. Met een fijne koude oorlog op de achtergrond was dat wel een tijd waarin mensen onzeker waren. Dan heb je wel dus wat hulp nodig. Ja, dan kun je wel een boekje gebruiken. En als je die niet in de traditionele, op de traditionele plekken kan vinden, dan zoek je nieuwe wegen. Ja. Nou, dat ligt hier voor ons. Ja, ja. Een van de boeken trouwens in de jaren 70. Dat is wel geinig. Een ontzettend populair boek. Ook onder bekende Nederlanders. Niet morgen, maar nu van Wayne Dyer. Heb je die hier ook? Oh ja, je hebt dat het voor je. Ja. Ja. Nou, populair ook bij Willeke Albert. Die hadden we begrepen. Fan enorm. In het tv-programma Koep ter Weide in 1983 vertelt ze daarover dat het een soort bijbel voor haar was. Als ik weer in de put zit of het moeilijk heb, dan pak ik dat boek en dan lees ik het. En ja, dan doe ik andere dingen die ik normaal zou doen. Ja. Maar het is voor mij inderdaad een soort bijbel geworden. Ik geloof dat ik een veel grotere persoonlijkheid ben geworden. Ik was echt een, niet aardig, maar niet zeggend. So, Mr. Dyer, I'm very glad with you and your book. Thank you. Leuk om haar even zo te zien, zeker. Hè, Willeke Alberti. Maar ze heeft het dus over Wayne Dyer. Je hebt het hier voor je liggen, niet morgen, maar nu. Waar gaat dit boek dan over? Nou, dit is wel het eerste boek genoemd van wat de zogeheten zelfontplooiingsliteratuur is gaan heten. In de tijden van de wederopbouwmoraal en die kanarieboekjes had je je vaste plek in het leven. Mm-hmm. Dat werd vanaf eind jaren 60 te benauwend gevonden. Dus mensen gingen zich losbreken. Maar wat komt daarvoor in de plaats? Nou, dan moet je zelf gaan bedenken wat je van het leven wil. En wie je zelf bent. Ja, zoals Willeke Albert die dat zegt. Ja. En hij geeft eigenlijk allerlei tips en adviezen hoe je dat doet. Erachter te komen wie je zelf bent. En vooral ook hamert hij erop dat je niet moet luisteren naar dogma's, conventies. Dus juist niet naar die kanarieboekjes misschien. Niet naar die kanarieboekjes. Dus er zit echt een grote kloof tussen de populariteit van die kanarieboekjes en van Wayne Dyer. Ja. Ja. Maarten, we gaan een sprongetje maken in de tijd. We gaan naar de jaren 90. En als we aan de jaren 90 denken, dan denken we natuurlijk aan Emiel Ratelband. Hé, hey, want het zit altijd tussen de oren. Begrijpt u, dames en heren? Het is een kwestie van willen. Moeten van jezelf. Durven. Steken we de rechter vuist omhoog en we zeggen... Tjaka! Yeah! Tjaka! En je begint morgenochtend, begin je te oefenen, want je doet het gewoon. En je zegt morgenochtend tegen jezelf, yeah! Hey! Hey! Yeah! Dit is toch niet voor te stellen, Maarten meer. Dit is in de jaren 90 en je wordt helemaal gek als je naar deze man kijkt. Maar toen was het dus super populair. Althans, ik word er gek van. Krijg je hier nog een warm gevoel van? Ik krijg er niet per se een warm gevoel van. Maar waarom werkte dat wel in de jaren 90 dan? Ja, het was een tijd dat we eigenlijk al een decennium lang hadden gehoord dat we allemaal in Nederland ondernemender moesten worden. We hadden de economische crisis gehad van de jaren 70 en de jaren 80. Ja. En je kreeg de kabinetten Lubbers die telkens maar erop hamerden: Nederland moet ondernemender worden. We moeten allemaal ondernemender worden. Dat sloeg in de jaren 80 nog niet zo aan bij de brede bevolking. Althans, ondernemen waarmee? Niet, ja, precies. Dat was nog niet vertaald in zelfhulpboeken. Maar nadat de muur viel en ook het idee was... nou ja, dit is dus echt het enige alternatief. En ook vervolgens in de jaren 90 we steeds rijker begonnen te worden. Het economische succes kwam. Kregen veel mensen het idee, ja, maar wacht even, daar moet ik wel in mee. Ik wil niet achterblijven. Dus dan zie je allemaal boeken, waaronder die van Emiel Rapetelband, populair worden, die eigenlijk gidsen zijn die succes beloven. Als je maar doet wat ik je voorschrijf, dan krijg je ook succes. Dus hij wordt ook een beetje een soort goeroe. Het zijn eigenlijk allemaal goeroes in wezen. Ja. Ja, mensen die vertellen hoe je moet leven. Ja, ja. Wat is handig. Ja. Maar ja, goed. Als ik dan nu naar de tijd van nu kijk, dan denk ik, ja, wat ligt er dan nu op onze koffietafeltjes? Nou, dit. Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Van Hemin Sunim is echt... meer dan 4 jaar inmiddels onafgebroken elke week in de bestsellerlijsten terug te vinden. Wat ik heel opvallend vind is dat die succesliteratuur van de jaren 90... die je eigenlijk ziet aanhouden tot en met 2007... want ook The Secret is daar een wat zweverige, maar toch variant van. Sinds de economische crisis zie je eigenlijk alleen maar boeken... die daar afstand van nemen. Nou, en we hebben natuurlijk ook dit boek op onze koffietafel liggen. AX van de Ziel, hij ligt er nu van Maarten van de Heuvel in de winkel. Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Zelf veel boeken. We zijn alweer aan het einde beland van het eerste uur van de Nieuws BV. TV-kijkers, even snel je radio aanzetten. We gaan gewoon lekker nog een half uurtje door en dat doen we op de radio. Tot zo. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, van de boeken gaan we naar debatten over Afghanistan, over seksueel misbruik, over toeslagen en over gasprijzen. De Tweede Kamer heeft het er maar druk mee vandaag. En intussen wordt er ook nog steeds gebouwd aan een nieuw kabinet. Nou, ik ben benieuwd wat Peter Kay en Francisco van Jolen daar allemaal over te zeggen hebben. Je hoort het zo meteen hier. En er zit een Amsterdammer vast op dit moment op het beramen van een moordaanslag op premier Rutte. Dat wordt nu besproken in het uitgebreide NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De politie heeft deze zomer een man van 22 uit Amsterdam opgepakt op verdenking van het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Rutte. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Volkskrant. De man zou opruiende berichten hebben geplaatst in openbare Telegram-groepen. Ook zou hij hebben gezocht naar wapens en schutters. De berichten werden volgens het OM geplaatst in het openbare Telegram-kanaal De Bataafse Republiek, dat eerder deze week werd gesloten vanwege opruiende en bedreigende berichten. De man moet volgende week voorkomen bij de rechtbank in Den Haag. Bij een demonstratie van klimaatbeweging Extinction Rebellion zijn 2 mensen aangehouden die zich uitgeven als journalist, zo schrijft de politie. Om wie het gaat wil de politie nog niet zeggen, maar het AD meldt dat hun verslaggever en oud-hoofdredacteur Hans Nijenhuis is aangehouden. Eerder deze week werd een journalist van de Volkskrant al aangehouden bij een protestactie van de groep, maar hij werd later vrijgelaten. Ook zijn er 25 burgers aangehouden. De actiegroep protesteert vandaag in Den Haag. Ook Apple heeft nu last van chiptekorten. Volgens persbureau Bloomberg moet het bedrijf de productie van de iPhone met miljoenen terugschroeven, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Apple wilde, zo zegt Bloomberg, de laatste 3 maanden van het jaar 90 miljoen iPhones produceren. Een hele hoop. En dat moeten ze nu bijstellen met 10 miljoen minder. Ja, alsnog heel veel telefoons die ze kunnen verkopen, maar ja, alsnog ook weer een slag minder. Dus dat zullen ook wel op de omzet worden gedrukt. Daardoor kan het voor klanten moeilijker worden om de nieuwe iPhone 13 te krijgen. Apple en zijn toeleveranciers willen het bericht van Bloomberg niet bevestigen. Al sinds begin het jaar zijn er grote chiptekorten in de elektronica-industrie, maar Apple merkte daar nog weinig van. Bij de VN-top in China hebben meer dan 100 landen een verklaring ondertekend waarin ze beloven de biodiversiteit beter te beschermen. Correspondent Garry van Pinksteren. Er staat in dat er opgeroepen wordt tot dringende en gecoördineerde actie. Dus dat klinkt heel mooi, maar er staat eigenlijk specifiek aan bepalingen niet zo heel veel in. Zeker niet aan dwingende bepalingen. China zegt dat zelf ook. De minister van Milieu hier die heeft gezegd, ja, het is een document wat vooral onze politieke wil laat zien. Maar het is geen bindende overeenkomst. Dus heel erg substantieel lijkt het tot nu toe echt niet te zijn, die verklaring. Maar door het tekenen van de verklaring maken landen wel een gebaar. Nou ja, het gaat er vooral om dat je dus de omstandigheden creëert waardoor er niet steeds meer diersoorten en steeds meer plantensoorten uitsterven. Want dat gebeurt nu met een grote snelheid. En dat is niet alleen jammer omdat je dan een heleboel dieren nooit meer terugziet, zeg maar, omdat die volledig verdwijnen. Maar ook omdat we uiteindelijk natuurlijk van de planten en de dieren afhankelijk zijn voor ons eigen voortbestaan. Dus dat brengt ook ons eigen voortbestaan, ook onze eigen voedsel en voedselketens sterk in gevaar. Dus het is een heel belangrijk onderwerp. Wat tot nu toe dus nog niet heel erg voortvarend wordt aangepakt. De laatste jaren neemt de biodiversiteit, de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet drastisch af. Vooral in Nederland gaat het in vergelijking met andere landen heel slecht met de biodiversiteit. In de Italiaanse stad Como is een luchtballon tegen een museum gevlogen en heeft daar schade aan gericht. Mogelijk door een windvlaag vloog de ballon tegen het museum Tempio Volterrano, waarbij een ornament werd geraakt en van het gebouw viel. Niemand raakte gewond. De Verenigde Staten heropenen vanaf begin november de landsgrenzen met Canada en Mexico voor mensen die kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. Eerder was al bekend dat gevaccineerden uit de EU vanaf begin november welkom zijn. Na Cuba, Berlijn en Wenen lijkt nu ook Amerikaanse ambassadepersoneel in Colombia getroffen te zijn door het mysterieuze Havana-syndroom. Personeel heeft er last van duizeligheid en geheugenverlies. Wetenschappers denken dat het komt door straling van gerichte microgolven. Waar die vandaan komen is niet duidelijk. Het NOS-journaal. Vanwege de hoge energiekosten schroeft ook zinkfabrikant Nierstar de productie terug, met maximaal de helft. Door de hoge elektriciteitsprijs is het economisch niet meer haalbaar om op volle capaciteit te draaien, schrijft het bedrijf. Nierstar heeft fabrieken in Frankrijk, België en in het Brabantse Budel. Bij de Nederlandse vestiging werken zo'n 450 mensen. Personeel hoeft zich voor ons bedrijf vooralsnog geen zorgen te maken over hun baan. Dit weekend legde de Groningse aluminiumfabriek Aldel de productie al voor 60-70% stil vanwege de hoge energiekosten. En ook de Zeeuwse kunstmestfabrikant Yara heeft de productie flink teruggeschroefd. Over een uur begint in de Tweede Kamer het debat over de situatie in Afghanistan en de inspanningen van Nederland om nog mensen uit het land te evacueren. Volgens demissionair minister Knapen gaat het om nog zeker 2100 mensen. Die moeten zo snel mogelijk naar Nederland komen, vindt de meerderheid van de Kamer. Het debat kan pittig worden, verwacht politiek verslaggever Wilco Boom. Gisteren kon Buitenlandse Zaken al een succesje melden, namelijk dat het gelukt was om 46 mensen op een vlucht te krijgen. En die hebben inmiddels dus Afghanistan verlaten. Nou, dat zal de Kamer ongetwijfeld milder stemmen. Maar of het genoeg is, dat gaan we horen, want het zijn er natuurlijk nog lang geen 2100. Het weer, veel bewolking en af en toe zon. Kan een lichte bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 14. Vanavond kan het in het noorden en noordoosten wat regenen. Morgenochtend mogelijk wat motregen, verder droog, af en toe zon en 16 graden. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg, er zijn weinig bijzonderheden. Twee files die opvallen maar. Ik begin op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Daar 6 kilometer file tussen Westervoort en knooppunt Waterberg. Reken daar op een kwartier vertraging. Ook is het file rijden op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 6 kilometer file. Komt daardoor een spoedreparatie waardoor de linkerreis ook dicht is. Reken daar op een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, en na de Nieuws BV, je weet het, hè. Vanaf 14:30 is er sport in BVSC met Jaike Belvoor en natuurlijk Rudolf de Vries, die hier aan tafel voor die veranderingen even is aangemiddag. Ja, ik dacht, ik kom eens bij het veel leuker, man. Die anderhalve meter is. Zullen we gewoon zo doen? Zullen we dat gewoon zo doen? Blijf er lekker bij, jongens, zou ik zeggen. Ja, ik weet ook wel dingen van politiek. Pak er even een bakje koffie bij. Dat hoeft helemaal niet, hoor. Dat is gewoon om mee te praten. KK, die doet ook elke week mee. Zullen we het eerst gewoon even over sport hebben? Het begint nu al. Er zijn golfers boos. Alweer? Ja. Clubs moeten op sommige toernooien ingekort. Ja, niet letterlijk gezaagd, maar ze mogen minder lang zijn. Nog maar 46 inch in plaats van de 48 inch die gebruikelijk is. Ja, ik wil meteen weten waarom, maar goed, dat hoor ik straks. Dat hoor je straks, ja. Dat ga ik niet vertellen. En Sebastian Mulder, maker van de podcast Iedereen houdt van darts, gaat vertellen waarom iedereen van darts zou moeten houden. Het is wel lekkerder voor de caddies natuurlijk, hè, met die clubs. Minder slepen. Ja, daar heb je een goed punt. Hoe lang is het 2 inch eigenlijk? Ik weet wel, 46 inch is 1,16 meter en 48 is 1,22 meter. Oké, nou, weet je zeker dat je zo meteen wil blijven zitten hier? Want je krijgt dit soort types natuurlijk. Ja, oké, goed. Moet we wegslepen. Gaan we dat doen. Extinction Rebellion. Oh. Den Haag. Maar waar loop je nou naartoe dan? Oké. Blijf er zitten. Want the winter is coming. En net zoals vorig jaar lijkt het weer de verkeerde kant op te gaan. De coronabesmettingen zijn gisteren verdubbeld. En wiens fout is dat? Dat bespreek ik met onze politieke duiders. Je zit hier aan tafel, Jordan Genet al, Peter K. en Francisco van Joden. Welkom, heren. We hebben hem weggejaagd, of niet? Rudolf. Nou ja, ik wil niet laten zitten, geloof ik. Nee, volgens mij mag niet. Maar we gaan het even serieus hebben over de politiek. Want gisteravond zei Hugo de Jonge dit bij Op1 over de stijgende besmettingen. De maatregelen zoals je die nog zou kunnen nemen natuurlijk. Ja, dat is ook niet zo makkelijk om daar weer opnieuw van te zeggen. Wat zou het dan moeten zijn? Opnieuw de 1,5 meter afstand introduceren. Ik denk dat we daar allemaal niet zo heel erg op zitten te wachten. Nee. Het allerbeste wat je gewoon kunt doen is doorgaan met vaccineren. Ja. Want wat we zien, waar is de besmettingsgraad nu het hoogst? Waar de vaccinatiegraad het laagst is. En dus is er eigenlijk maar één echt belangrijk ding wat je kunt doen, zorgen dat die vaccinatiegraad omhoog gaat. Ja, de jongen die wil zich dus gaan focussen op die groep ongevaccineerden, hè Peter? Jazeker. Maar wie zijn deze mensen? Dat zijn de bewoners van de 3 grote steden. En niet Amsterdam, zo waar. Oh. Dus ja, Rotterdam. Je kijkt naar de overkant, Rotterdam dus. Ja, kijk even. Dat is in de Bijbelbelt. Vooral Staphorst en zo, daar gaan de cijfers schrikbarend hard omhoog. En dan in het algemeen wat onder jongeren. Oké. Okay. Ja, Francisco, wat ik hier eigenlijk hoor, en ik weet niet of jij dat ook hoort, misschien heb ik het verkeerd, dat Hugo de Jonge eigenlijk zegt van het is de schuld van die. Ik kan zeggen, hebben ze de schuld aan? Dan moet je zeggen dat het een ongeluk is. Nee, het is wel het gevolg. Als mensen zich niet laten vaccineren, dan raken er meer mensen besmet. Heeft hij een punt? Nou ja, hij heeft het punt in die zin dat er eigenlijk, wat ik hier wel eens eerder betoogd heb, er had veel eerder een campagne moeten begonnen zijn om mensen over te halen te vaccineren. Dus dat zei hij in dit gesprek ook. Er is 5%, die kan je vergeten, dat die gaat dat nooit doen, die is daar tegen, om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Die ga je nooit overtuigen. Maar er is dus 7% die je nog wel, of 8% die je nog wel binnen kan halen. En dat zal je moeten gaan proberen. En daar is te weinig aandacht voor geweest. Nou ja, maar je ziet nu wel dat er was vorige week een spotje gericht op jongeren. Een soort James Bond-achtig filmpje. Ja, een kleine bioscoop en zo, Nou ja, nu zat hij in een EO-uitzending van Op1, dus. Nou ja, misschien de Bijbelbelt ook erbij. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Dinsdag wordt er heus op tv gekeken. Dinsdag, EO, Bijbelbelt, hoe kan ik die bereiken het best? Ja, maar er wordt nog niet gesproken. Dus hij heeft het wel over maatregelen die niet meer. Niemand wil meer terug naar 1,5 meter. Niemand. Ik denk ook dat als je echt problemen gaat krijgen, als je nu weer maatregelen moet gaan invoeren, omdat er mensen zijn die zich niet laten vaccineren, dat mensen die wel gevaccineerd zijn, die gaan dat niet accepteren. Helemaal gek worden hier in Nederland. Maar wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld in Estland, de premier Kalla daar, die heeft gisteren gezegd, weet je wat we gaan doen, wat de opties zijn? Mensen die niet gevaccineerd zijn, die zakken op de wachtlijsten. Voor medische behandeling. Dus gewoon straffen eigenlijk, zeg je? Gewoon, ja, ze zegt, moet je luisteren, de ziekenhuizen liggen vol. Omdat mensen zich niet laten vaccineren. Daardoor lopen andere behandelingen vertragingen op. Dus mensen die zich voor andere dingen moeten laten behandelen en niet gevaccineerd zijn, die zakken op die wachtlijst. Francisco, dit is toch medisch onethisch? En een andere optie is. Ja, vind je nog dat, eentje, vind je dat? Nee, maar wacht even. Ze heeft nog een andere optie. Ik vind het een interessant debat. Ze komt met een andere optie. Ze zegt: als mensen zich niet laten vaccineren, dan draaien ze ook op voor de medische kosten die gemaakt worden. Dus we gaan kijken of we de kosten van hun behandeling terug kunnen gaan vorderen. Nou, het is een beetje zoals met over rokers altijd gedacht is, weet je wel. Ja, dat is een plan van, nou ja, als je rookt, onderaan de wachtlijst of. En je ziet dat het debat in Nederland deze kant nog niet opgaat. Eigenlijk is die jongen heel erg lief voor iedereen. Nou, en je kan je afvragen, op het moment dat die cijfers blijven stijgen en dat er echt een probleem wil worden. Ik moet herinneren dat hij bij de eerste persconferentie na de zomer zei die jongen van, nou, oké, het aantal mensen in het ziekenhuis, of het aantal besmettingen kan oplopen tot 2200 in de ziekenhuizen. En dan hebben we weer gewoon een probleem. Ik bespeur je enig enthousiasme in je stem als het gaat om dit soort maatregelen. Ja, maar helemaal blij begint hij pas. Ik ben helemaal niet blij met corona en met wat voor. Maar met dit soort maatregelen? Nee, ik vind het debat interessant. Okay. Omdat het gaat over vrijheid. Wat vind je dan, van werkgevers die ongevaccineerde mensen niet op de werkvloer willen hebben, bijvoorbeeld? Dat is wel, lijkt me milder. Dat lijkt me milder regime dan. Dat lijkt me een logisch gevolg. Dat wil jij misschien bij mij weten. Moet je dat toestaan, ja of nee? Moet je kunnen zeggen dat een werkgever dat moet kunnen vragen? Nou, de officiële overheidsbeleid is, ze mogen het vragen en je hoeft niet te antwoorden. Dat is het toch? Precies. Okay. En dan kan de werkgever zeggen, daar gaat volgens mij nu nog de rechter over. Als kan de werkgever dan vervolgens zeggen, oké, als jij niet wil antwoorden, dan ga je maar lekker thuis werken. Ja, goed idee. Of ik daar voorstander van ben. Je hebt zelf ook werkgever. Je hebt een paar mensen voor je blad werken. Nee, ik ben geen werkgever. Ik geef hoge leiding. Dus ik hoef daar gelukkig niet over te beslissen. Maar... En daar ben ik ook blij, omdat ik daar niet over hoef te praten. Okay. Ja. Nee, maar hij staat gewoon enthousiast langs de zijlijn. Duidelijk zonder mening. Nou, ik heb daar onder andere nog geen mening over. Omdat het debat daarover nog niet goed gevoerd wordt. Dus ik kan er nu wel zeggen, oh, dat lijkt me een goed idee. Maar of een slecht idee. Maar ik heb nog niet alle argumenten voor en tegen. Ik heb nog nooit gehoord dat als jij geen argumenten op zakken, dat je dan geen mening had, weet je wel. Eigenlijk elke mening die ik heb, die is met argumenten onderbouwd. Dat jou dat nooit opvalt, daar kan ik niks aan doen. Ik wil even in de toekomst gaan kijken. Want gaan we inderdaad een strenge winter tegemoet, Peter, denk je, wat betreft maatregelen? Nou, het is best een zorgelijk verhaal. Omdat er ook niet naast dit coronaverhaal en de oplopende cijfers... Ja. Die in de ziekenhuizen zich nog niet zo heel erg doorvertalen, maar wel een beetje... Ik komt er een gewone griepepidemie aan... Die ook veel ernstiger te schijnt te zijn dan de afgelopen jaren. Hmm. En in 2017 heeft dat geleid tot de enorme sterfte ook... en opname op de IC. Dus dat was in het begin waren ook 10.000 mensen die overleden aan die griep. Nou, als je die combinatie van twee factoren krijgt... hoor ik Hugo de Jong gisteravond ook over praten, overigens... Dan kan het nog een hele gemene cocktail worden. En ja, dan weet je niet wat de maatregelen gaan worden. Je kunt niet zeggen van nee hoor, er komt niks meer aan. Dat is de toekomst wat betreft corona. De toekomst wat betreft de carrière van Hugo de Jonge... is ook niet altijd een pijl op te trekken. Want hij wil misschien wel burgemeester van Rotterdam worden. Maar hij ziet het ook wel weer zitten om weer opnieuw minister te worden... als jij zou mogen kiezen. Het gaat om jouw stad, hè? Rotterdam, Francisco. Dat is geheel afhankelijk van wie de andere kandidaten zijn. Dus als zou de andere kandidaat iemand zijn van het niveau Ivo Opstelt... dan zou ik zeggen, doe mij Hugo de Jonge echt veel liever. Maar als dat iemand is van de kwaliteit van Ahmed Abu Talib die we nu hebben... dan zou ik zeggen, nou, dat lijkt me dan een veel betere kandidaat. En als je nou zou moeten kiezen tussen Hugo Jezus, de Jonge... Christus, of lijkt wel Doe nou even mee, niet zo chagrijnig. Als je nou mag kiezen tussen Hugo de Jonge als minister van corona weer, weet je wel... of Hugo de Jonge als burgemeester van jouw stad? Je bedoelt eigenlijk... Vind je dat Rotterdam zich moet opofferen voor het land? Dat hebben we al een keer eerder gedaan. We zijn net aan het herstellen. Dus ik zou zeggen, vraag mij dat niet nog een keer. We gaan even naar serieuze zaken. We gaan het even hebben over Sigrid Kaag. Want gisteren maakte zij gebruik van haar spreekrecht... tijdens de rechtszaak tegen de man die haar... en ook Hugo de Jonge via Facebook heeft bedreigd. Hoe bijzonder is het eigenlijk, Peter, dat Kaag gebruik maakte van dat spreekrecht? Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder, want je ziet ze dat bijna nooit doen. En ja, Hugo de Jonge zat inderdaad bij Opeen gisteren. Ik was er in de buurt, ik kon hem ook er even op aanspreken. Kijk, hij zelf doet dat niet. Hij gaat niet. Hij was door dezelfde man bedreigd. Net zo erg eigenlijk, ook met de dood bedreigd. En ging zelf niet naar die rechtszaak, omdat hij vindt dat hij daarmee de situatie groter maakt. Dat hij de schijnwerpers op iemand plaatst en dan juist de aandacht erop vestigt. Hmm. Kaag kiest voor het omgekeerde. En dat is ook wel een gedachte die bij D66 heel erg leeft. Van bestrijd het kwaad. Ik bedoel, er valt niks groot te maken. Dit is er al. Het is al heel groot. En dat zie je vandaag ook wel terug in de krant eigenlijk. Want zojuist kwam nog het nieuws binnen dat Rutte was bedreigd door een jongen van 22. En met de teksten en al en zo. Heel concreet bedreigd. Ja. Je ziet steeds meer ministers ook verschijnen met beveiliging om hen heen. Dus dat was in het verleden echt niet zo, tot een paar jaar terug. Maar er is veel meer toezicht op die ministers... omdat de bedreigingen ook steeds concreter worden. Dus er is wel een ontzettend naar klimaat ontstaan. Ja. En de zoektocht is eigenlijk, hoe moeten we hiermee omgaan? Is dit de goede keuze van Kaag? Ik weet het niet zeker, maar het is een visie. Zij vinden bestrijd het. En overigens gaan ze ook zo in de Kamer om met mensen die... dat theorie verkondigen die haak staan op wat de meeste mensen denken over corona bijvoorbeeld. Ik bedoel, hoe bedoel je? Nou, Rob Jetten zie je wel het debat aangaan met Thierry Baudet. Terwijl veel anderen weglopen bij dat debat. Omdat ze zeggen, ja, laat die man vestig de aandacht niet op. Laat hem zijn flauwekul te bedden brengen. En het gaat de discussie niet aan. Doodzwijgen dus eigenlijk. En enkele partijen die gaan het debat wel aan. En lopen dan nog wel eens weg uit de Kamer na dat debat gevoerd te hebben. Maar daar heb je dus verschillende visie in. Ja. Hoe vind jij eigenlijk, Francisco? Want we hoorden het inderdaad, wat Peter ook zegt, net in het nieuws ook weer zo'n verdachte aangehouden. Als het gaat om het bedreigen van politici, journalisten hebben daar natuurlijk ook last van. Hoe moeten we met dit soort mensen omgaan? Nou, ik valt me wel op met het debat rond Sigrid Kaag. Dat je ziet dat bijvoorbeeld als het gaat om Wilders, dan gaat het meteen over op het moment dat je, dat is nu wat minder, maar dat is wel lang geweest zo, dat je kritiek uit op Wilders. anders. Dan werd je beschuldigd van demoniseren. Dat werd ook heel erg aan de media toegeschreven. Terwijl je toch ziet bij mevrouw Kaag dat er echt best wel een heftige campagne tegen haar gevoerd wordt. Onder andere door de Telegraaf. En dat die daar nooit op aangesproken worden. Dus je ziet die mannen van de Telegraaf voortdurend aanschuiven in allerlei talkshows. En nooit wordt tegen ze gezegd, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Is dat wel normaal wat je aan het doen bent met Sigrid Kaag? Dat valt mij op. Terwijl als dat zou gaan om Wilders, dan was dat al 100 keer gevraagd. Ja, maar ik vind het wel, die vergelijking is natuurlijk bizar, weet je wel. Het gaat van bedreigingen naar het campagnegedrag van de Telegraaf. Het demoniseren gewoon. Die bedreigingen die komen niet uit de lucht vallen. Die zijn een gevolg van het klimaat. Nou, dat is wel niet. Maar zeg je dan dat indirecte media schuldig zijn aan dit soort mensen? Bijvoorbeeld zo'n man die nu vastzit, bedreigingen aan het adres van Rutte? Ik zou zeggen, op het moment dat dit aan de hand is, waarom ga je dan toch door met die campagne? Dat zou ik zeggen. En ja, dat zou, het vind is dat echt zo'n onzin. Want het is demoniseren is, vind ik, echt wel echt iets heel anders dan wat de Telegraaf of wat Joop doen. Dat zijn gewoon media die een bepaalde kleur hebben, weet je wel. Dus de Telegraaf, daar zie je heel duidelijk van, oké, van D66 moeten ze niet veel hebben. De VVD, CDA. Ja, gisteren nog, zo gauw de hypotheekrente aftrek wordt bedreigd, dan is er een grote kop. De Nationale Bank komt met verkeerde signalen. De huizenmarkt staat op instorten, weet je wel. Er wordt meteen gekozen. Beschermen van de hypotheek. Wat redelijk rechtse kant. Precies. Ja. Nou, en Joop, dat het blad van Francisco, daar zie je vaak de linkse kant belicht, weet je wel. PvdA GroenLinks doet alles goed. Partij van de Dieren Wij demoniseren nooit iemand. Nee, maar demoniseren, dat zeg ik ook niet. Maar jij zegt dat de Telegraaf demoniseert. Wij spelen ook nooit onzin. Op de persoon. Ja, nooit op de persoon? Nee, wij spelen nooit op de persoon. Maar goed, dan nog, weet je wel. Ik bedoel, het is een campagneachtige structuur, maar met demoniseren heeft het niets te maken. Echt flauwekul. Er is toch ook een ruimte tussen een stuk schrijven, een opiniestuk schrijven of berichten brengen Ik zeg niet dat het demoniseren. Uiteindelijk iemand een kogelbrief sturen. Dat er op het moment dat dit, we hebben dit eerder meegemaakt, dat er toen heel veel tamtam over was, dat het not done was, taboe was om kritiek op Wilders te uiten, want dat, als je dat wel deed, werd je daarvoor verantwoording geroepen. Ben ik overal voor geweest op het moment dat we kritiek op Wilders hadden. En nu zie je dat Kaag ernstige dingen overkomt. En er wordt geen debat over gevoerd van, waar komt dat vandaan? Want er wordt toch een hele rare campagne tegen haar gevoerd. Daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. En dat gevolg is er niet, dat valt mij alleen maar op. Ja, maar dat is een campagne die niet in de normale media zich afspeelt. Die speelt zich op Twitter. Ik vind de Telegraaf inderdaad ook niet de normale media, maar ik ben blij dat jij dat nu ook vindt. Nee, dat zeg ik absoluut niet. En dat vind ik ook een hele rare stelling. Dus in dat opzicht kom ik graag op voor een collega's. In de zaak Wiersum overigens heeft de rechter bepaald van meelaten wegen dat dit ook een verdediger was van de rechtsstaat. Hè? En in die zin ook gezegd van, nou ja, die straf, dat daar hou ik ook rekening met dit feit daarin en de zwaarte daarvan. Zouden we dan in zekere zin ook niet moeten zeggen, als je aan onze politici komt, dat we daar dan ook zwaardere straffen voor moeten hebben? Nou, vind ik wel eigenlijk, want ik vind de politie enorm een nek uitsteken in dit land. Dat zie je ook. Ik bedoel, er ontstaat ook steeds meer discussie over de afrekencultuur in Nederland. Weet je wel? Ik bedoel, mensen die het politieke ambt aanvaarden, die moeten inmiddels rekening houden met een paar gewone media die al best scherp kunnen zijn. Maar wat er op Twitter en andere social media gebeurt, ja, weet je, je moet het wel echt willen. Ik zou hem wel 10 keer bedenken voordat ik een politiek ambt zou ambiëren. Nou, ander nieuws deze week. We gaan naar de Raad van Europa, want die is met een verslag naar buiten gekomen waarin ze kritiek leveren op de Haagse bestuurscultuur. Wat staat er trouwens in het verslag, Peter? Je hebt het helemaal doorgelezen, toch? Ik heb helemaal doorgespit, joh. Nou, het zijn eigenlijk bekende punten van Pieter Omtzigt, hè? Het is gewoon het bekende lijstje. Het is, omdat het rapport nog niet verschenen is. Dus ik vind het knap dat hij het gelezen heeft. Maar goed. Het conceptrapport uitgelekt. Heb je het conceptrapport gelezen? Maar je hebt over de schouder meegekeken. De waarheid is, er was het conceptrapport uitgelekt. Okay. En dat kwam via de bekende kanalen waar Pieter Omtzigt ook wel goede banden mee heeft. RTL en Trouw, dus de twee kanalen waar de toeslagenaffaire ook op de voet is gevolgd. Dus ja, hoe die aan het conceptrapport kwamen, ik kan het ook niet bedenken, maar het lag op straat. Wat is de strekking ervan? Het rapport is een gevolg van de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft er zelf om gevraagd. Die heeft zelf gezegd, oké, we gaan naar de Raad van Europa. De Raad van Europa is niet de Europese Unie. Dat is een andere organisatie. Heeft er niks mee te maken. Er zijn 47, alle Europese landen zijn daar lid van. Op 3 na, geloof ik, Kazachstan en nog iets. Die zijn daar lid van. En die doen onderzoek, die helpen landen bij het naleven van mensenrechten, bij democratie. Daar geven ze adviezen over. En Zij hebben een Venetië-commissie. Mm-hmm. Die specifiek kijkt naar de functioneren van de rechtsstaat en de democratie. En daar heeft de Tweede Kamer heeft gevraagd: kom eens bij ons kijken, vind je dat er gebeurt? En hoe komen we ervan? Nou, en toen kwamen ze dus onder andere op dat het parlement in Nederland, als ik het zo mag samenvatten, veel te veel een applausmachine is. Mm. En dat je ziet, en dat het ook zo behandeld wordt. En een voorbeeld daarvan zou je kunnen zeggen, is die functie elders. Er zit een kritisch Kamerlid, Pieter Omtzigt. En er wordt over gesproken in de hoogste kringen, hoe kunnen we daarvan afkomen? Nou, dat is natuurlijk niet gezond in een democratie. En zij zeggen, je zou dus veel meer. Zij constateren dat wat we hier vaak ook gedaan hebben, Kamerleden worden slecht ondersteund. Ja. Kunnen nauwelijks eigenlijk hun eigen mening uiten, worden onderworpen aan fractiediscipline. Ze hebben daarnaast ook kritiek op de rechtspraak. Ze hebben gezegd van oké, de Nederlandse rechter is te weinig onafhankelijk eigenlijk, is te weinig kritisch naar de gaat, dat hebben we ook gezien in de toeslagenaffaire, gaat te makkelijk mee met wat de overheid beweert. En de rechter volgt ook bijvoorbeeld te vaak algoritmes. Ja. Er worden op basis van algoritmes beslissingen genomen. En er wordt niet gekeken naar of dat wel terecht is. Nou, dat is ook wel een aardig nieuw punt, hoor, trouwens. Ja. Want ze gingen even nog verder terug in die toeslagenaffaire en zeiden van ja, dat is destijds zo afgesproken door de Tweede Kamer om daar zo heel hard toezicht op te houden. En ze zeiden dus ook, die Tweede Kamer heeft daar helemaal niet goed gefunctioneerd. Die hebben met elkaar besloten om zo'n enorm heftig traject op te werpen voor die toeslagen en de controle erop te zetten. Ja. Waardoor het ook veroorzaakt is door het parlement. Kortom, we staan er gewoon helemaal niet goed op. En dan tegelijkertijd hebben we wel kritiek op Polen. En zeggen we van nou, Polen lapt de EU-regels aan zijn laart. Mogen wij überhaupt wel iets gaan zeggen nog? Ja hoor, er is wel een verschiltje tussen Nederland en Polen. In die zin dat Polen gewoon zegt van ja, wij, onze regels zijn belangrijker dan die van de Europese Unie. Ja, dan heb je wel een echt groot probleem. En dat daar zo ontzettend op wordt gereageerd, dat begrijp ik wel. En de vergelijking Polen, Malta, Hongarije en Nederland. Ik denk dat Nederland daar nog steeds ietsje beter uitkomt landen. Wat daarbij belangrijk is, wat de premier Rutte gisteren ook in het debat benadrukte, waarom dat Polen zo veel hoger op is, heeft ook economische gevolgen. Als Polen zich niet aan de Europese regels gaat houden, dan gaat de interne markt niet meer functioneren. Dan kunnen bedrijven geen zaken meer gaan doen. Daarom nemen ze dat ook zo hoog op. Het raakt het hart van de Europese Unie. Als je geen vrije markt hebt, heb je ook geen vrij verkeer hebt. Nou ja, ik heb Rutte zich ook wel eens heel erg op zien winnen over Hongarije en over Polen, dus ook al eerder. En Timmermans ook frequent over Polen. Ja, maar nu zegt hij het dus gaat, echt. Het gaat niet alleen over economie. Nu zegt hij dus echt dat probeer nu dat te proberen, hij vindt dat ze eruit ik moeten als ze niet luisteren. Ja, maar dat heeft hij tegen Hongarije ook gezegd, hè? Een tijdje geleden. Orbán die was des duivels op Rutte. Dus daar kan hij heel hard op zijn in ieder geval. Harde woorden en tegelijkertijd moeten we ook heel erg kritisch naar ons. Niet voor zichzelf. Nou, we moeten wel kritisch naar onszelf gaan kijken, toch? Ik bedoel, dat rapport ligt er, alhoewel we het nog niet helemaal door hebben gelezen. Maar dat gaan we vast wel doen. Nee, maar we kunnen ons toch verheugen op deze formatie en de plannen die ze hebben met de nieuwe bestuurscultuur. Ja, en een van die dingen die daarbij ongetwijfeld aan de orde komt, is dat coalitiegedrag en dat dichttimmeren van. Het is goed om straks het coalitieakkoord eens te gaan beoordelen aan de hand van de uitspraak van de Raad van Europa. Laten we dat doen. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Voor nu heel veel plezier hè, met BVSC. BNN VARA. Ster. Hey ondernemer. Is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.